أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. سورة الروم. سورة روم مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 60 آیتیں ہیں اور 6 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. مغلوب ہو گئے ہیں رومی ملتے ہوئے ملک میں اور وہ اس مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہوں گے چند برسوں میں. اللہ کے ہاتھ ہیں سب کام پہلے اور پچھلے اور اس دن خوش ہوں گے مسلمان اللہ کی مدد سے. مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور وہی زبردست رحم والا. اللہ کا وعدہ ہو چکا, خلاف نہ کرے گا اللہ اپنا وعدہ, لیکن بہت لوگ نہیں جانتے. جانتے ہیں اوپر اوپر دنیا کے جینے کو اور وہ لوگ آخرت کی خبر نہیں رکھتے. خلاصہ تفسیر. الف لام میم. اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے. اہل روم ایک قریب کے موقع میں یعنی ارض روم کے ایسے مقام میں جو بنسبت فارس کے عرب سے قریب تر ہے. مراد اس سے ازرعات و بصرہ ہے جو ملک شام میں دو شہر ہیں, اور حکومت روم کے تحت میں ہونے سے ارض روم میں داخل ہیں. اس موقع پر اہل روم اور اہل فارس کے مقابلے میں مغلوب ہو گئے جس سے مشرکین خوش ہوئے, اور وہ رومی اپنے اس مغلوب ہونے کے بعد ان قریب اہل فارس پر دوسرے مقابلے میں 3 سال سے لے کر 9 سال کے اندر اندر غالب آ جائیں گے, اور یہ مغلوب اور غالب ہونا سب خدا کی طرف سے ہے. کیونکہ مغلوب ہونے سے پہلے بھی اختیار اللہ ہی کو تھا جس سے مغلوب کر دیا تھا, اور مغلوب ہونے سے پیچھے بھی اللہ ہی اختیار ہے جس سے غالب کر دے گا. اور اس روز یعنی جب اہل روم غالب آئیں گے, مسلمان اللہ تعالی کی اس امداد پر خوش ہوں گے. اس امداد سے یا تو یہ مراد ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو ان کے قول میں سچا اور غالب فرما دے گا, کیونکہ اس پیشن گوئی کو مسلمانوں نے کفار پر ظاہر کیا اور انہوں نے تکذیب کی, تو اس کے وقوع سے مسلمانوں کی جیت ہو جائے گی. اور یا یہ مراد ہے کہ مسلمانوں کو مقاتلے میں بھی غالب کر دے گا, چنانچہ وہ وقت جنگ بدر میں منصور ہونے کا تھا, اور ہر حال میں نصرت کا محل اہل اسلام ہی ہیں. اور مسلمانوں کی حالت ظاہری مغلوبیت کی دیکھ کر یہ بات مستبد نہ سمجھی جائے کہ یہ مغلوب مسلمان مقابلے کے وقت کفار پر غالب آ جائیں گے, کیونکہ نصرت اللہ کے قبضے میں ہے. وہ جس کو چاہے غالب کر دیتا ہے اور وہ زبردست ہے، کفار کو جب چاہے قولاً یا فعلاً مغلوب کرا دے، اور رحیم بھی ہے مسلمانوں کو جب چاہے غالب کر دے۔ اللہ تعالی نے اس کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالی اپنے وعدے کو خلاف نہیں فرماتا، اور اس واسطے یہ پیشن گوئی ضرور واقع ہوگی، ولیکن اکثر لوگ اللہ تعالی کے تصرفات کو نہیں جانتے بلکہ صرف ظاہری اسباب کو دیکھ کر ان اسباب پر حکم لگا دیتے ہیں، اس لیے اس پیشن گوئی میں استبعاد کرتے ہیں، حالانکہ مسبب الاسباب اور مالک اسباب حق تعالی ہے، اس کو اسباب بدلنا بھی آسان ہے اور اسباب کے خلاف مسبب کا واقع کرنا بھی آسان۔ اور جس طرح پیشن گوئی کے واقع ہونے سے پہلے اسباب ظاہرہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں، اسی طرح پیشن گوئی کو پورا ہوتا ہوا دیکھ کر بھی اس کو ایک اتفاقی امر قرار دیتے ہیں، وعدہ الہیہ کا ظہور نہیں سمجھتے۔ اس لیے لفظ لا یعلمون میں یہ دونوں چیزیں آ گئیں۔ ان لوگوں کا اللہ تعالی اور نبوت سے غافل و جاہل رہنا اس سبب سے ہے کہ یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کی ظاہر حالت کو جانتے ہیں، اور یہ لوگ آخرت سے بالکل ہی بے خبر ہیں کہ وہاں کیا ہوگا، اس لیے ان کو دنیا میں نہ اسباب عذاب سے بچنے کی فکر ہے نہ اسباب نجات، ایمان اور عمل صالح کی تلاش۔ معارف و مسائل، قصہ نزول سورۃ روم اور فارس کی جنگ۔ سورہ عنکبوت اس آیت پر ختم ہوئی ہے جس میں حق تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے راستے میں جہاد و مجاہدہ کرنے والوں کے لیے اپنے راستے کھول دینے اور ان کے لیے مقاصد میں کامیابی کی بشارت دی تھی۔ سورہ روم کی ابتدا جس قصے سے ہوئی ہے وہ اسی نصرت الہیہ کا ایک مظہر ہے۔ اس صورت میں جو واقعہ روم اور فارس کی جنگ کا مذکور ہے، یہ دونوں کفار ہی تھے، ان میں سے کسی کی فتح کسی کی شکست بظاہر اسلام اور مسلمانوں کے لیے کوئی دلچسپی کی چیز نہیں، مگر ان دونوں کفار میں اہل فارس مشرکین آتش پرست تھے اور روم و نصارہ اہل کتاب، اور ظاہر ہے کہ دونوں قسم کے کفار میں اہل کتاب مسلمانوں سے نسبتاً قریب ہیں، کیونکہ بہت سے اصول دین، آخرت پر ایمان، رسالت اور وحی پر ایمان ان کے ساتھ قدر مشترک ہیں۔ اسی قدر مشترک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مکتوب میں کام لیا جو روم کے بادشاہ کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا تھا کہ تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کا ایک گنا قرب ہی اس کا سبب بنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ مکرمہ کے زمانے میں فارس نے روم پر حملہ کیا۔ حافظ ابن حجر وغیرہ کے قول کے مطابق ان کی یہ جنگ ملک شام کے مقام ازرعات اور بسورہ کے درمیان واقع ہوئی۔ اس جنگ کے دوران میں مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ فارس غالب آ جائے، کیونکہ وہ بھی شرک و بت پرستی میں ان کے شریک تھے، اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ روم غالب آئیں، کیونکہ وہ دین و مذہب کے اعتبار سے اسلام کے قریب تھے۔ مگر ہوا یہ کہ اس وقت فارس روم پر غالب آ گئے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ بھی فتح کر لیا اور وہاں اپنی عبادت کے لیے ایک آتش کدہ تعمیر کیا، اور یہ فتح کسرا پرویش کی آخری فتح تھی۔ اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوا اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوا۔ اس واقعے پر مشرکین مکہ نے خوشیاں منائیں اور مسلمانوں کو آر دلائی کہ تم جس کو چاہتے تھے وہ ہار گیا، اور جیسا کہ روم اہل کتاب کو بمقابلہ فارس شکست ہوئی، ہمارے مقابلے میں تم کو شکست ہوگی، اس سے مسلمانوں کو رنج ہوا۔ قرآن میں سورہ روم کی ابتدائی آیتیں اسی واقعے کے متعلق نازل ہوئی جن میں یہ پیشن گوئی اور بشارت دی گئی ہے کہ چند سال بعد پھر روم فارس پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیات سنی تو مکہ کے اطراف اور مشرکین کے مجامع اور بازار میں جا کر اس کا اعلان کیا کہ تمہارے خوش ہونے کا موقع نہیں، چند سال میں پھر روم فارس پر غالب آ جائیں گے۔ مشرکین مکہ میں سے عبی بن خلف نے مقابلہ کیا اور کہنے لگا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کے دشمن، تو ہی جھوٹا ہے، اور میں تو اس واقعے پر شرط کرنے کو تیار ہوں کہ اگر 3 سال کے اندر روم غالب نہ آ گئے تو 10 اونٹنیاں میں تمہیں دوں گا، اور وہ غالب آ گئے تو 10 اونٹنیاں تمہیں دینا پڑیں گی۔ یہ معاملہ قمار کا تھا، مگر اس وقت قمار حرام نہیں تھا۔ یہ کہہ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کا ذکر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو 3 سال کی مدت متعین نہیں کی تھی، کیونکہ قرآن میں اس لفظ بضع سنین مذکور ہے جس کا اطلاق 3 سے 9 سال تک ہو سکتا ہے۔ تم جاؤ اور جس سے یہ معاہدہ ہوا ہے اس سے کہہ دو کہ میں 10 اونٹنیوں کے بجائے 100 کی شرط کرتا ہوں، مگر مدت 3 سال کے بجائے 9 سال، اور بعض روایت کی روح سے 7 سال مقرر کرتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور عبی بن خلف اس نئے معاہدے پر راضی ہو گیا۔ روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے پیش آیا ہے، اور پورے 7 سال ہونے پر غزوہ بدر کے وقت روم دوبارہ فارس پر غالب آ گئے۔ اس وقت عبی بن خلف مر چکا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے وارثوں سے اپنی شرط کے مطابق 100 اونٹنیوں کا مطالبہ کیا، انہوں نے اونٹنیاں دے دی۔ بعض روایات میں ہے کہ ہجرت سے پہلے عبی بن خلف کو جب اندیشہ ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی شاید ہجرت کر کے چلے جائیں، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک آپ کوئی کفیل پیش نہ کریں کہ میعاد معین تک روم غالب نہ آئے تو 100 اونٹنیاں وہ مجھے دے دے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبد الرحمن کو اس کا کفیل بنا دیا تھا۔ جب شرط کے مطابق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیت گئے اور 100 اونٹنیاں ان کو ہاتھ آئیں، تو وہ سب لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اونٹنیوں کو صدقہ کر دو۔ اور ابو یعلی ابن عساکر میں حضرت براء بن عازب کی روایت سے اس میں یہ الفاظ منقول ہیں، یہ تو حرام ہے، اس کو صدقہ کر دو۔ مسئلہ قمار۔ قمار یعنی جوا ازروئے نصوص قرآن حرام قطعی ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد جس وقت شراب حرام کی گئی، اسی کے ساتھ قمار بھی حرام کر دیا گیا اور اس کو شیطانی عمل قرار دیا۔ آیت انما الخمر والميسر والازلام رجس من عمل الشيطان میں میسر اور ازلام جوئے قمار ہی کی صورتیں ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ دو طرفہ لین دین اور ہار جیت کی شرط جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عبی بن خلف کے ساتھ ٹھہرائی، یہ بھی ایک قسم کا جوا اور قمار ہی تھا، مگر یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے جب قمار حرام نہیں تھا۔ اس لیے اس واقعے میں جب یہ قمار کا مال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو کوئی مال حرام نہیں تھا۔ اس لیے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صدقہ کر دینے کا حکم کیوں فرمایا، خصوصاً دوسری روایت میں جو اس کے متعلق لفظ سحق آیا ہے جس کے مشہور معنی حرام کے ہیں، یہ کیسے درست ہوگا؟ اس کا جواب حضرات فقہا نے یہ دیا ہے کہ یہ مال اگرچہ اس وقت حلال تھا، مگر قمار کے ذریعے اکتساب مال اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھا، اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کے مناسب نہ سمجھ کر ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے شراب حلال ہونے کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کبھی استعمال نہیں فرمائی۔ اور لفظ سحق جو بعض روایات میں آیا ہے، اول تو اس روایت کو محدثین نے صحیح تسلیم نہیں کیا، اور اگر صحیح بھی مانا جائے تو یہ لفظ بھی کسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے بمعنی حرام مشہور ہے۔ دوسرے معنی اس کی مکروہ و ناپسندیدہ کے بھی آتے ہیں، جیسے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی پچھنے لگانے والے کی کمائی سحت ہے، جہاں جمہور فقہا نے اس کے معنی ناپسندیدہ اور مکروہ کے لیے ہیں، اور امام راغب اصفہانی اور ابن مفردات القرآن اور ابن عثیر نے نہایہ میں لفظ سحت کے یہ مختلف معنی محاورات عرب اور احادیث نبویہ سے ثابت کیے ہیں۔ حضرات فقہا کا یہ کلام اس لیے بھی واجب القبول ہے کہ اگر واقعے میں یہ مال حرام تھا تو شرعی اصول کے مطابق یہ مال اسی شخص کو واپس کرنا لازم تھا جس سے لیا گیا ہے، مال حرام کو سود عطا کرنے کا حکم صرف ان صورتوں میں ہوتا ہے جبکہ اس کا مالک معلوم ہو یا اس کو پہنچانا مشکل ہو یا اس کو واپس کرنے میں کوئی اور شرحی قباحت ہو. اللہ سبحانہ وتعالی عالم. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. یعنی اس روز جبکہ روم فارس پر غالب آئیں گے مسلمان خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے. نظمہ میں عبارت کے اعتبار سے ظاہر یہ ہے کہ یہاں نصر اور مدد سے رومیوں کی نصرت و امداد ہے. وہ اگرچہ کافر تھے مگر دوسرے کے مقابل کافروں کے اعتبار سے کفر میں ہلکے تھے, اس لیے ان کی نصرت اللہ تعالی کی طرف سے ہونا کوئی امر مستبعد نہیں, خصوصاً جبکہ ان کی نصرت سے مسلمانوں کو بھی خوشی حاصل ہو اور کفار کے مقابلے میں ان کی جیت بھی ہو. اور یہ بھی احتمال ہے کہ نصرت سے مراد یہاں مسلمانوں کی نصرت ہو, جو دو وجہ سے ہو سکتی ہے. اول تو یہی کہ مسلمانوں نے رومیوں کے غلبے کو قرآن کی سچائی اور اسلام کی حقانیت کی دلیل بنا کر پیش کیا تھا, اس لیے رومیوں کا غلبہ در حقیقت مسلمانوں کی نصرت تھی. دوسری وجہ نصرت مسلمین کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زمانے میں کفار کی بڑی طاقتیں بھی دو فارس اور روم میں تھیں. اللہ تعالی نے ان کو باہم بھڑا کر دونوں کو کمزور کر دیا, جو آئندہ مسلمانوں کی فتوحات کا پیش خیمہ بنی. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. یعنی یہ لوگ دنیا کی زندگی کے ایک پہلو کو تو خوب جانتے ہیں کہ تجارت کس طرح کریں, کس مال کی کریں, کہاں سے خریدیں, کہاں بیچیں, اور کھیتی کس طرح کریں, کب بیچ ڈالیں, کب بیج ڈالیں, کب کاٹیں, تعمیرات کیسی کیسی بنائیں, سامان عیش و عشرت کیا کیا مہیا کریں. لیکن اسی حیات دنیا کا دوسرا پہلو جو اس کی حقیقت اور اس کے اصلی مقصد کو واضح کرتا ہے کہ دنیا کا چند روزہ قیام در حقیقت ایک مسافرانہ قیام ہے. انسان یہاں کا مقامی آدمی نیشنل نہیں بلکہ دوسرے ملک آخرت کا باشندہ ہے, یہاں کچھ مدت کے لیے ویزا پر آیا ہوا ہے. اس کا اصلی کام یہ ہے کہ اپنے اصلی وطن کے لیے یہاں سے سامان راحت فراہم کر کے وہاں بھیجے, اور وہ سامان راحت ایمان اور عمل صالح ہے. اس دوسرے رخ سے بڑے بڑے عاقل کہلانے والے بالکل غافل اور جاہل ہیں. قرآن کریم کے الفاظ میں غور کیجئے کہ یعلمون کے ساتھ ظاہرا من الحیات الدنیا فرمایا ہے, جس میں لفظ ظاہراً کو تنوین کے ساتھ نکرہ لا کر قواعد عربیت کی روح سے اس طرف اشارہ ہے کہ در حقیقت یہ لوگ حیات ظاہر کو بھی پورا نہیں جانتے, اس کے صرف ایک رخ کو جانتے ہیں, دوسرے رخ سے غافل ہیں اور آخرت سے بالکل ہی غافل و جاہل ہیں. دنیا کے فنون معاش اگر آخرت سے غفلت کے ساتھ حاصل ہوں تو وہ کوئی دانش مندی نہیں. قرآن کریم اقوام دنیا کے عبرتناک قصوں سے بھرا ہوا ہے, جو مقاصد دنیا اور عیش و عشرت کے سامان جمع کرنے میں بڑے نام آور تھے, پھر ان کا انجام بد بھی دنیا ہی میں لوگوں کے سامنے آیا اور آخرت کا دائمی عذاب ان کا حصہ بنا. اس لیے ان کو کوئی سمجھدار آدمی عقلاء یا حکما نہیں کہہ سکتا. افسوس ہے کہ آج کل عقل و حکمت کا سارا انحصار اسی میں سمجھ لیا گیا ہے کہ جو شخص زیادہ سے زیادہ مال جمع کرے اور اپنی عیش و عشرت کا سامان سب سے بہتر بنا لے وہ سب سے بڑا عقل مند کہلاتا ہے, اگرچہ اخلاق انسانیت سے بھی کورا ہو. عقل و شرع کی روح سے اس کو عقل مند کہنا عقل کی توہین ہے. قرآن کریم کی زبان میں عقل والے صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اور آخرت کو پہچانے, اس کے لیے عمل کریں, دنیا کی ضروریات کو بقدر ضرورت رکھیں, اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں. آیت قرآن, ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا کا یہی مفہوم ہے. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارُ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون کیا دھیان نہیں کرتے اپنے جی میں کہ اللہ نے جو بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سو ٹھیک سادھ کر اور وعدہ مقدر پر اور بہت لوگ اپنے رب کا ملنا نہیں مانتے کیا انہوں نے سیر نہیں کی ملک کی جو دیکھیں انجام کیسا ہوا ان سے پہلوں کا ان سے زیادہ تھے زور میں اور جوتا انہوں نے زمین کو اور بسایا اس کو ان کے بسانے سے زیادہ اور پہنچے ان کے پاس رسول ان کے کھلے حکم لے کر سو اللہ نہ تھا ان پر ظلم کرنے والا لیکن وہ اپنا آپ برا کرتے تھے پھر ہوا انجام برا کرنے والوں کا برا اس واسطے کہ جھٹلاتے تھے اللہ کی باتیں اور ان پر ٹھٹھے کرتے تھے خلاصہ تفسیر کیا دلائل وقوع آخرت کے سن کر بھی ان کی نظر دنیا ہی پر مقصود رہی اور انہوں نے اپنے دلوں میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان چیزوں کو جو ان کے درمیان میں ہے کسی حکمت ہی سے اور ایک میعاد معین تک کے لیے پیدا کیا ہے جیسا اس نے آیات میں خبر دی ہے کہ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت جزا و سزا کی ہے اور میعاد معین قیامت ہے اگر اپنے دلوں میں غور کرتے تو ان واقعات کا امکان عقل سے اور ان کا وقوع نقل یعنی قرآن سے اور اس نقل کا صدق صفت اعجاز سے منکشف ہو جاتا اور آخرت کے منکر نہ ہوتے مگر غور نہ کرنے سے منکر ہو رہے ہیں اور یہی کیا اور بہت سے آدمی اپنے رب کے ملنے کے منکر ہیں کیا یہ لوگ کبھی گھر سے نہیں نکلے اور زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو منکر لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا آخری انجام کیا ہوا کیفیت ان کی یہ تھی کہ وہ ان سے قوت میں بڑھے ہوئے تھے اور انہوں نے زمین کو بھی ان سے زیادہ بویا تھا اور جتنا انہوں نے سامان اور مکان سے اس کو آباد کر رکھا ہے اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے لے کر آئے تھے جن کو انہوں نے نہیں مانا اور عذاب سے ہلاک ہوئے جن کی ہلاکت کے آثار ان کے ویران مکانات سے جو طریق شام میں ملتے ہیں نمودار ہیں سو اس ہلاکت میں خدا تعالی ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا وہ تو خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے کہ انکار پیغمبروں کا کر کے مستحق ہلاکت ہوئے یہ تو ان کی حالت دنیا میں ہوئی اور پھر آخرت میں ایسے لوگوں کا انجام جنہوں نے ایسا برا کام یعنی رسول کا انکار کیا تھا برا ہی ہوا محض اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو یعنی احکام و اخبار کو جھٹلایا تھا اور تکذیب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے وہ انجام سزائے دوزخ ہے۔ ما معارف و مسائل. مذکور و صدر دونوں آیتیں مضمون سابق کا تکملہ اور اس پر بطور شہادت کے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کی چند روزہ چمک دمک اور فانی لذتوں میں ایسے مست ہو گئے کہ اس کارخانے کی حقیقت اور انجام سے بالکل غافل ہو گئے. اگر یہ خود بھی ذرا اپنے دل میں سوچتے اور غور کرتے تو ان پر یہ راز کائنات منکشف ہو جاتا کہ خالق کائنات نے یہ آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی مخلوقات کو فضول اور بیکار پیدا نہیں کیا. ان کی تخلیق کا کوئی بڑا مقصد اور بڑی حکمت ہے، اور وہ یہی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں کے ذریعے ان کے پیدا کرنے والے کو بھی پہچانیں اور اس کی تلاش میں لگ جائیں کہ وہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے، کن سے ناراض، تاکہ اس کی رضا جوئی کا سامان کریں اور ناراضی کے کاموں سے بچیں. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان دونوں قسموں کے کاموں کی کچھ جزا و سزا بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ نیک و بد کو ایک ہی پلے میں رکھنا عدل و انصاف کے خلاف ہے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے جس میں انسان کو اس کے اچھے یا برے عمل کی پوری جزا ضرور مل ہی جائے، بلکہ یہاں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جرائم پیشہ آدمی خوش و خرم اور بامراد نظر آتا ہے اور برے کاموں سے پرہیز کرنے والا مصائب اور تنگی کا شکار دیکھا جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے جب یہ سب کارخانہ ختم ہو اور اچھے برے اعمال کا حساب ہو اور ان پر جزا و سزا مرتب ہو، جس کا نام قیامت اور آخرت ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ اگر غور و فکر کرتے تو یہی آسمان و زمین اور ان کی مخلوقات اس کی شہادت دے دیتی کہ یہ چیزیں دائمی نہیں، کچھ مدت کے لیے ہیں، اور ان کے بعد دوسرا عالم آنے والا ہے جو دائمی ہوگا. مذکورہ دو آیتوں میں سے پہلی آیت کا یہی حاصل ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ مضمون تو ایک عقلی استدلال کا ہے. اگلی آیت میں دنیا کی محسوسات و مشاہدات اور تجربات کو اس کی شہادت میں پیش کیا گیا ہے اور اہل مکہ کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اولم یسیروا فی الارض، یعنی یہ اہل مکہ تو ایک ایسی زمین کے باشندے ہیں جہاں نہ زراعت ہے، نہ صنعت، نہ تجارت کے مواقع، اور نہ بلند و بالا حسین تعمیرات، مگر ملک شام اور یمن کے سفر ان لوگوں کو ایسے تجارتی مقاصد کے لیے پیش آتے ہیں. کیا ان سفروں میں ان لوگوں نے اپنے سے پہلی اقوام دنیا کے انجام کا مشاہدہ نہیں کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں بڑے بڑے تصرفات کرنے کا سلیقہ دیا تھا کہ زمین کو کھود کر اس سے پانی نکالنا اور اس سے باغات اور کھیتوں کو سیراب کرنا اور چھپے ہوئے معادن سے سونا، چاندی اور دوسری قسم کی معدنی دھاتیں نکالنا اور ان سے انسانی فوائد کے لیے مختلف قسم کی مصنوعات تیار کرنا ان کا وظیفہ زندگی تھا، اور یہ اپنے زمانے کی متمدن قومیں سمجھی جاتی تھیں، مگر انہوں نے اسی مادی اور فانی عیش و عشرت سے مست ہو کر اللہ کو اور آخرت کو بھلا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلانے کے لیے اپنے پیغمبر اور کتابیں بھیجی، مگر انہوں نے کسی کی طرف التفات نہیں کیا، اور بالآخر دنیا میں بھی مبتلا عذاب ہوئے جن پر ان کی بستیوں کے ویران کھنڈرات اس وقت تک شہادت دے رہے ہیں. آیت کے آخر میں فرمایا کہ غور کرو کہ کیا اس عذاب میں ان پر اللہ کی طرف سے کوئی ظلم ہوا ہے یا انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ اسباب عذاب جمع کر لیے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیده ثم الیہ ترجعون ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الله بناتا ہے پہلی بار پھر اس کو دہرائے گا پھر اسی کی طرف پھر جاؤ گے اور جس دن برپا ہوگی قیامت آس توڑ کر رہ جائیں گے گنہگار اور نہ ہوں گے ان کے شریکوں میں کوئی ان کے سفارش کرنے والے اور وہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں سے منکر اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن لوگ ہوں گے قسم قسم سو جو لوگ یقین لائے اور کیے بھلے کام سو باغ میں ہوں گے ان کی آو بھگت ہوگی اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری باتیں اور ملنا پچھلے گھر کا سو وہ عذاب میں پکڑے آئیں گے سو پاک اللہ کی یاد کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو اور اسی کی خوبی ہے آسمان میں اور زمین میں اور پچھلے وقت اور جب دوپہر ہو نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے پیچھے اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. خلاصہ تفصیل: اللہ تعالی خلق کو اول بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی اس کو پیدا کرے گا. پھر پیدا ہونے کے بعد اس کے پاس حساب کتاب کے لیے لائے جاؤ گے اور جس روز قیامت قائم ہوگی جس میں عادہ مذکور ہونے والا ہے اس روز مجرم یعنی کافر لوگ باس پر اس کے وقت حیرت زدہ رہ جائیں گے یعنی کوئی معقول بات ان سے نہ بن پڑے گی اور ان کے تراشے ہوئے شریکوں میں سے جن کو شریک عبادت بناتے تھے ان کا کوئی سفارشی نہ ہوگا اور اس وقت خود یہ لوگ بھی اپنے شریکوں میں سے منکر ہو جائیں گے کہ واللہ ربنا ما کنا مشرکین. اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز علاوہ واقعہ مذکورہ کے ایک واقعہ یہ بھی ہوگا کہ مختلف طریقوں سے سب آدمی جدا جدا ہو جائیں گے یعنی جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے اچھے کام کیے تھے وہ تو بہشت کے باغ میں مسرور ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا تھا وہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے. یہ معنی ہے جدا جدا ہونے کے. جب ایمان و عمل صالح کی فضیلت تم کو معلوم ہو گئی سو تم اللہ کی تسبیح اعتقاداً و قلباً بھی جس میں ایمان آ گیا اور قولاً و لساناً بھی جس میں اقرار و دیگر اذکار آ گئے اور عملاً و ارکاناً بھی جس میں تمام عبادتیں عموماً اور نماز خصوصاً آ گئی غرض تم اللہ تعالی کی تسبیح ہر وقت کیا کرو اور خصوصاً شام کے وقت اور صبح کے وقت اور اللہ کی تسبیح کرنے کا جو حکم ہوا ہے تو وہ واقعے میں اس کا مستحق بھی ہے کیونکہ تمام آسمانوں اور زمین میں اسی کی حمد ہوتی ہے یعنی آسمان میں فرشتے اور زمین میں بعض اختیاراً اور بعض اضطراراً اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں. کقوله تعالی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ. بس جب وہ ایسا محمود الصفات کامل الذات ہے تو تم کو بھی ضرور اس کی تسبیح کرنی چاہیے اور بعد زوال بھی تسبیح کیا کرو اور ظہر کے وقت بھی تسبیح کیا کرو کہ یہ اوقات تجدد نعمت و زیارت ظہور آثار قدرت کے ہیں. ان میں تجدید تسبیح کی مناسب ہے بالخصوص نماز کے لیے یہی اوقات مقرر ہیں. چنانچہ مساء میں مغرب و عشاء آ گئی اور غشی میں ظہر اور عصر دونوں داخل تھے مگر ظہر صراحتاً مذکور ہے اس لیے صرف عصر مراد رہ گئی اور صبح بھی تصریحاً مذکور ہے. اور اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے کیونکہ اس کی ایسی قدرت ہے کہ وہ جاندار کو بے جان سے باہر لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے باہر لاتا ہے. مثلا نطفہ اور بیضہ سے انسان اور بچہ، اور انسان اور پرندے سے نطفہ اور بیضہ، اور زمین کو اس کے مردہ یعنی خشک ہونے کے بعد زندہ یعنی تازہ و شاداب کرتا ہے، اور اسی طرح تم لوگ قیامت کے روز قبروں سے نکالے جاؤ گے. معارف و مسائل. فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. يُحْبَرُونَ حبور سے مشتق ہے، جس کے معنی سرور اور خوشی کے ہیں، اور اس لفظ کے عموم میں ہر طرح کا سرور داخل ہے جو نعمائے جنت سے اہل جنت کو حاصل ہوگا. قرآن کریم میں اس کو یہاں بھی عام رکھا گیا ہے. اسی طرح دوسری جگہ یہ ارشاد ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُ مِن قُرَّةَ أَعْيُن، یعنی کسی شخص کو دنیا میں معلوم نہیں کہ اس کے لیے جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت و سرور کے کیا کیا سامان جمع ہیں. بعض مفسرین نے جو خاص خاص سرور کی چیزوں کو اس آیت کے تحت میں ذکر کیا ہے وہ سب اسی اجمال میں داخل ہیں. سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون. لفظ سبحان اللہ مصدر ہے، اس کا فعل مخذوف ہے، یعنی سبح اللہ سبحانا حین تمسون، یعنی جب تم شام کے وقت میں داخل ہو، اور وحین تصبحون یعنی جب تم پر صبح کا وقت آئے. ولہ الحمد فی السماوات والارض، یہ جملہ درمیان میں بطور دلیل کے لایا گیا ہے کہ صبح شام اللہ کی تسبیح اس لیے ضروری ہے کہ آسمان و زمین میں صرف وہی مستحق حمد ہے، اور تمام آسمان و زمین والے اس کی حمد کرنے میں مشغول ہیں. اور جس طرح شروع آیت میں صبح و شام کی تسبیح کا حکم ہے، آخر آیت میں عشیاً اور حین تظہرون سے اور دو وقتوں میں تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک وقت غشی، جو دن کے آخری حصے کو کہا جاتا ہے، جو عصر کے وقت عصر کا وقت ہے. دوسرا وقت ظہر، یعنی بعد زوال آفتاب کے. اور ترتیب بیان میں جس طرح شام کو صبح سے مقدم کر کے بیان کیا گیا ہے، اسی طرح دن کے آخری حصے کو ظہر پر مقدم کر کے بیان کیا گیا ہے. شام یعنی رات کو مقدم کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسلامی تاریخ میں رات مقدم ہوتی ہے اور تاریخ غروب آفتاب سے بدلتی ہے، اور غشی یعنی وقت عصر کو ظہر سے مقدم کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عصر کا وقت عموماً کاروبار کی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی دعا تسبیح یا نماز عادتاً مشکل ہے. اس لیے قرآن کریم میں صلات وسطی، جس کی تفسیر جمہور کے نزدیک نماز عصر ہے، اس کی خصوصی تاکید آئی ہے. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، آیت مذکورہ کے الفاظ میں نماز یا صلات کی تصریح نہیں، اس لیے ہر قسم کے ذکر اللہ قولی اور عملی کو شامل ہے، جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے. اور ذکر اللہ کی تمام اقسام میں چونکہ نماز سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس لیے وہ اس میں بدرجہ اولا داخل ہے. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اس آیت میں پانچوں نمازوں کا ما ان کے اوقات کے ذکر آ گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا قرآن میں پانچ نمازوں کا ذکر صریح ہے، تو فرمایا ہاں، اور استدلال میں یہی آیت پیش کر کے فرمایا کہ حین تمسون میں نماز مغرب، اور حین تصبحون میں نماز فجر، اور عشیاً میں نماز عصر، اور حین تظہرون میں نماز ظہر کا ذکر صریح موجود ہے. اب صرف ایک نماز عشاء رہی، اسی کے ثبوت میں دوسری آیت کا جملہ ارشاد فرمایا، من بعض صلاة العشاء، اور حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ حین تمسون میں نماز مغرب و عشاء دونوں داخل ہیں. فائدہ عظیمہ. یہ آیت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ دعا ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم نے ان کو وفائے عہد کا خطاب دیا ہے. ارشاد فرمایا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّا، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کلمات صبح و شام پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ اسانید صحیحہ کی ساتھ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف وفا عہد سے کرنے کا سبب ان کی یہ دعا تھی، اور ابو داؤد، طبرانی، ابن سنی وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ان دو آیتوں کے متعلق فرمایا کہ جس شخص نے صبح کو یہ کلمات پڑھ لیے تو دن بھر میں اس کے عمل میں جو کوتاہی ہوگی وہ ان کلمات کی برکت سے پوری کر دی جائے گی، اور جس نے شام کے وقت تک یہ کلمات پڑھ لیے تو اس کے رات کے اعمال کی کوتاہی اس کے ذریعے پوری کر دی جائے گی. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. ومن آیاته منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. ومن آیاته یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون. وله من فی السماوات والارض کل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ تم کو بنایا مٹی سے، پھر اب تم انسان ہو زمین میں پھیلے پڑے. اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ بنا دیے تمہارے واسطے تمہاری قسم سے جوڑے کہ چین سے رہو ان کے پاس، اور رکھا تمہارے بیچ میں پیار اور مہربانی. البتہ اس میں بہت پتے کی باتیں ہیں ان کے لیے جو دھیان کرتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کا بنانا، اور طرح طرح کی بولیاں تمہاری اور رنگ. اس میں بہت نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کو. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات اور دن میں، اور تلاش کرنا اس کے فضل سے. اس میں بہت پتے ہیں ان کو جو سنتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات اور دن میں، اور تلاش کرنا اس کے فضل سے. اس میں بہت پتے ہیں ان کو جو سنتے ہیں. اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ دکھلاتا ہے تم کو بجلی ڈر اور امید کے لیے، اور اتارتا ہے آسمان سے پانی، پھر زندہ کرتا ہے اس سے زمین کو مر گئے پیچھے. اس میں بہت پتے ہیں ان کے لیے جو سوچتے ہیں. اور اس کی نشانیوں سے یہ ہے کہ کھڑا ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے، پھر جب پکارے گا تم کو ایک بار زمین میں سے اسی وقت تم نکل پڑو گے. اور اسی کا ہے جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں، سب اس کے حکم کے تابع ہیں. اور وہی ہے جو پہلی بار بناتا ہے اور پھر اس کو دہرائے گا، اور وہ آسان ہے اس پر، اور اس کی شان سب سے اوپر ہے آسمان اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا۔ خلاصہ تفسیر، اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ امر ہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا، یا تو اس طرح کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے جو مشتمل تھے تمام ذریت پر، اور یا اس طرح کے نطفہ کی اصل غذا ہے اور اس کی اصل عناصر ہیں جس میں جزء غالب مٹی ہے۔ پھر تھوڑی ہی روز کے بعد کیا ہوا کہ تم آدمی بن کر زمین پر پھیلے ہوئے پھرتے نظر آتے ہو، اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ امر ہے کہ اس نے تمہارے فائدے کے واسطے تمہاری جنس کی بیبیاں بنائی، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے، اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی۔ اس امر مذکور میں بھی ان لوگوں کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں، کیونکہ استدلال کے لیے فکر کی ضرورت ہے، اور نشانیاں جمع اس لیے فرمایا کہ امر مذکور کئی امر پر مشتمل ہے، اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کا بنانا ہے، اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کا بنانا ہے، اور تمہارے لب و لہجے اور رنگتوں کا الگ الگ ہونا ہے۔ لب و لہجے سے مراد یا لغات ہوں یا آواز و طرز گفتگو۔ اس امر مذکور میں بھی دانش مندوں کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں، یہاں بھی صیغہ جمع لانے کی وہی توجیہ مذکور ہو سکتی ہے، اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا لیٹنا ہے، اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا لیٹنا ہے رات میں اور دن میں، گو رات کو زیادہ اور دن کو کم ہو، اور اس کی روزی کو تمہارا تلاش کرنا ہے دن کو زیادہ اور رات کو کم۔ اسی لیے دوسری آیات میں نیند کو رات کے ساتھ اور تلاش معاش کو دن کے ساتھ خاص کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اس امر مذکور میں بھی ان لوگوں کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں جو دلیل کو توجہ سے سنتے ہیں، اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ امر ہے کہ وہ تم کو بارش کے وقت بجلی چمکتی ہوئی دکھلاتا ہے، جس سے اس کے گرنے کا ڈر بھی ہوتا ہے اور اس سے بارش کی امید بھی ہوتی ہے، اور وہی آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ یعنی خشک ہو جانے کے بعد زندہ یعنی تر و تازہ کر دیتا ہے۔ اس امر مذکور میں بھی ان لوگوں کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں جو عقل نافع رکھتے ہیں، اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ امر ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم یعنی ارادے سے قائم ہیں۔ اس میں بیان ہے کہ ان کے ابقا کا، اور اوپر خلق السماوات والارض میں ذکر تھا ان کی ابتدائے آفرینش کا، اور یہ تمام نظام عالم جو مذکور ہوا یعنی تمہارا سلسلہ توالد و تناسل کا جاری ہونا اور باہم ازدواج ہونا، اور آسمان و زمین کا بحیت قضائیہ موجود و قائم ہونا، اور زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف، اور لیل و نہار کے انقلاب میں خاص مصلحتوں کا ہونا، اور بارش کا نزول، اور اس کے مبادی و آثار کا ظہور، وہ سب اسی وقت تک باقی ہیں جب تک دنیا کو باقی رکھنا مقصود ہے، اور ایک روز یہ سب ختم ہو جائے گا۔ پھر اس وقت یہ ہوگا کہ جب تم کو پکار کر زمین میں سے بلاوے گا تو تم یکبارگی نکل پڑو گے، اور دوسرا نظام شروع ہو جائے گا جو مقصود مقام ہے، اور اوپر دلائل قدرت سے معلوم ہو گیا کہ جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ آسمان اور زمین میں موجود ہیں سب اسی کے مملوک ہیں، اور سب اسی کے تابع یعنی مسخر قدرت ہیں، اور اس ثبوت و اختصاص قدرت کاملہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہی ہے جو اول بار پیدا کرتا ہے، چنانچہ یہ مخاطبین کے نزدیک بھی مسلم تھا، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، جیسا کہ دلائل مذکورہ کے ساتھ خبر صادق کے مل جانے سے معلوم ہوا، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے نزدیک باعتبار مخاطبین کے بادی النظر کے بنسبت اول پیدا کرنے کے زیادہ آسان ہے، جیسا قدرت بشریہ کے اعتبار سے عادت غالبہ یہی ہے کہ کسی چیز کو پہلی بار کے بنانے سے دوسری بار بنانا سہل تر ہوتا ہے، اور آسمان اور زمین میں اسی کی شان سب سے اعلیٰ ہے، یعنی نہ آسمانوں میں کوئی ایسا بڑا ہے اور نہ زمین میں، کقولہ تعالی وله الكبرياء في السماوات والارض، اور وہ بڑا زبردست یعنی قادر مطلق اور حکمت والا ہے، چنانچہ اوپر کے تصرفات سے قدرت اور حکمت دونوں ظاہر ہیں، بس وہ اپنی قدرت سے اعادہ کرے گا اور اس اعادہ تخلیق میں جتنا توفق ہو رہا ہے اس میں حکمت و مصلحت ہے، پس قدرت و حکمت کے ثبوت کے بعد فی الحال واقع نہ ہونے سے انکار کرنا جہل ہے۔ معارف و مسائل۔ سورہ روم کے شروع میں روم و فارس کی جنگ کا ایک واقعہ سنانے کے بعد منکرین اور کفار کی گمراہی اور حق بات کے سننے سمجھنے سے بے پروائی کا سبب ان کا صرف دنیا کی فانی زندگی کو اپنا مقصد حیات بنا لینا اور آخرت کی طرف کوئی توجہ نہ دینا قرار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور حساب کتاب اور جزا و سزا کے واقع ہونے پر جو سطحی نظر دانوں کو استبعاد ہو سکتا ہے، اس کا جواب مختلف پہلوؤں سے دیا گیا ہے۔ پہلے خود اپنے نفس میں غور و فکر کی، پھر گرد و پیش میں گزرنے والی اقوام کے حالات اور ان کے انجام میں نظر کرنے کی دعوت دی گئی۔ پھر اللہ تعالی کی قدرت کاملہ مطلقہ کا ذکر فرمایا جس میں اس کا کوئی سہیم و شریک نہیں۔ ان سب شواہد و دلائل کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مستحق عبادت صرف اس کی یکتا ذات کو قرار دیا جائے، اور اس نے جو اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے قیامت قائم ہونے اور تمام اولین و آخرین کے دوبارہ زندہ ہو کر حساب کتاب کے ذریعے قیامت قائم ہونے اور تمام اولین و آخرین کے دوبارہ زندہ ہو کر حساب کتاب کے بعد جنت یا دوزخ میں جانے کی خبر دی ہے، اس پر ایمان لایا جائے۔ مذکور صدر آیات میں اسی قدرت کاملہ اور اس کے ساتھ حکمت بالغہ کے 6 مظاہر آیات قدرت کے عنوان سے بیان فرمائے گئے ہیں، جو اللہ تعالی کی بے مثال قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں۔ پہلی آیت قدرت۔ انسان جیسا اشرف المخلوقات اور حاکم کائنات کو مٹی سے پیدا کرنا، جو اس دنیا کے عناصر ترکیبیہ میں سب سے زیادہ ادنا درجے کا عنصر ہے، جس میں حس و شرکت اور شعور و ادراک کا کوئی شمع نظر نہیں آتا، کیونکہ مشہور 4 عناصر آگ، پانی، ہوا اور مٹی میں سے مٹی کے سوا اور سب عناصر میں کچھ نہ کچھ حرکت تو ہے، مٹی اس سے بھی محروم ہے۔ قدرت نے تخلیق انسانی کو کے لیے اس کو منتخب فرمایا۔ ابلیس کی گمراہی کا سبب یہی بنا کہ اس نے آگ کے عنصر کو مٹی سے اشرف و اعلیٰ سمجھ کر تکبر اختیار کیا، اور یہ نہ سمجھا کہ شرافت اور بزرگی خالق و مالک کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے بڑا بنا سکتا ہے، اور انسان کی تخلیق کا مادہ مٹی ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے اعتبار سے ظاہر ہی ہے، اور وہ چونکہ تمام بنی آدم کے وجود کی اصل بنیاد ہیں، اس لیے دوسرے انسانوں کی تخلیق بالواسطہ منی ہی کی طرف منسوب کرنا کچھ بعید نہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عام انسان جو توالد و تناسل کے سلسلے سے نطفے کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، ان میں بھی نطفہ جن اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، ان میں مٹی کا جزو غالب ہے۔ اور انسان کی تخلیق کا مادہ مٹی ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے اعتبار سے ظاہر ہی ہے، اور وہ چونکہ تمام بنی آدم کے وجود کی اصل بنیاد ہیں، اس لیے دوسرے انسانوں کی تخلیق بالواسطہ مٹی ہی کی طرف منسوب کرنا کچھ بعید نہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عام انسان جو توالد و تناسل کے سلسلے سے نطفے کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، ان میں بھی نطفہ جن اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، ان میں مٹی کا جزء غالب ہے۔ دوسری آیت قدرت یہ ہے کہ انسان ہی کی جنس میں اللہ تعالی نے عورتیں پیدا کر دیں جو مردوں کی بیبیاں بنی۔ ایک ہی مادے سے، ایک ہی جگہ میں، ایک ہی غذا سے پیدا ہونے والے بچوں میں یہ 2 مختلف قسمیں پیدا فرما دیں، جن کے اعضاء و جوارے، صورت و سیرت، عادات و اخلاق میں نمایاں تفاوت و امتیاز پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی کی کمال قدرت و حکمت کے لیے یہ تخلیق ہی کافی نشانی ہے۔ اس کے بعد عورتوں کی اس خاص نوع کی تخلیق کی حکمت و مصلحت یہ بیان فرمائی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی ان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تمہیں ان کے پاس پہنچ کر سکون ملے۔ مرد کی جتنی ضروریات عورت سے متعلق ہیں ان سب میں غور کیجئے تو سب کا حاصل سکون قلب اور راحت تو اطمینان میں نکلے گا۔ قرآن کریم نے ایک لفظ میں ان سب کو جمع فرما دیا ہے۔ سے معلوم ہوا کہ ازدواجی زندگی کے تمام کاروبار کا خلاصہ سکون اور راحت قلب ہے. جس گھر میں یہ موجود ہے وہ اپنی تخلیق کے مقصد میں کامیاب ہے. جہاں قلبی سکون نہ ہو اور چاہے سب کچھ ہو وہ ازدواجی زندگی کے لحاظ سے ناکام ہو نا مراد ہے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ باہمی سکون قلب صرف اسی صورت سے ممکن ہے کہ مرد و عورت کے تعلق کی بنیاد شرعی نکاح اور ازدواج پر ہو. جن ممالک اور جن لوگوں نے اس کے خلاف کی حرام صورتوں کو رواج دیا اگر تفتیش کی جائے تو ان کی زندگی کو کہیں پر سکون نہ پائیں گے. جانوروں کی طرح وقتی خواہش پوری کر لینے کا نام سکون نہیں ہو سکتا. ازدواجی زندگی کا مقصد سکون ہے جس کے لیے باہمی الفت و محبت اور رحمت ضروری ہے. اس آیت نے مرد و عورت کی ازدواجی زندگی کا مقصد سکون قلب قرار دیا ہے اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ طرفین ایک دوسرے کا حق پہچانے اور ادا کریں، ورنہ حق طلبی کے جھگڑے خانگی سکون کو برباد کر دیں گے. اس ادائے حقوق کے لیے ایک صورت تو یہ تھی کہ اس کے قوانین بنا دینے اور احکام نافذ کر دینے پر اکتفا کیا جاتا، جیسے دوسرے لوگوں کے حقوق کے معاملے میں ایسا ہی کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی حق تلفی کو حرام کر کے اس پر سخت وعیدیں سنائی گئیں، سزائیں مقرر کی گئیں، اظہار و ہمدردی کی نصیحت کی گئی. لیکن تجربہ شاہد ہے کہ صرف قانون کے ذریعے کوئی قوم اعتدال میں نہیں لائی جا سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ خدا کا خوف نہ ہو. اسی لیے معاشرتی معاملات میں احکام شرعیہ کے ساتھ ساتھ پورے قرآن میں ہر جگہ اتقوا اللہ، واخشوا وغیرہ کے کلمات بطور تکملہ کے لائے گئے ہیں. مرد و عورت کے باہمی معاملات کچھ اس نوعیت کے ہیں کہ ان کے حقوق باہمی پورے ادا کرانے پر نہ کوئی قانون حاوی ہو سکتا ہے نہ کوئی عدالت ان کا پورا انصاف کر سکتی ہے. اسی لیے خطبہ نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیات انتخاب فرمائی ہیں جن میں تقوی اور خوف خدا و آخرت کی تلقین ہے کہ وہی در حقیقت زوجین کے باہمی حقوق کا ضامن ہو سکتا ہے. اس پر ایک مزید انعام حق تعالی نے یہ فرمایا کہ ازدواجی حقوق کو صرف شرعی اور قانونی نہیں رکھا بلکہ طبعی اور نفسانی بنا دیا. جس طرح ماں باپ اور اولاد کے باہمی حقوق کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرمایا کہ ان کے قلوب میں فطرتاً ایک ایسی محبت پیدا فرما دی کہ ماں باپ اپنی جان سے زیادہ اولاد کی حفاظت کرنے پر مجبور ہیں، اور اسی طرح اولاد کے قلوب میں بھی ایک فطری محبت ماں باپ کی رکھ دی گئی ہے. یہی معاملہ زوجین کے متعلق بھی فرمایا گیا. اس کے لیے ارشاد فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، یعنی اللہ تعالی نے زوجین کے درمیان صرف شرعی اور قانونی تعلق نہیں رکھا بلکہ ان کے دلوں میں مودت اور رحمت پیوست کر دی. ود اور مودت کے لفظی معنی چاہنے کے ہیں جس کا ثمرہ محبت و الفت ہے. یہاں حق تعالی نے دو الفاظ اختیار فرمائے، ایک مودت دوسرے رحمت. ممکن ہے اس میں اشارہ اس طرف ہو کہ مودت کا تعلق جوانی کے اس زمانے سے ہو جس میں طرفین کی خواہشات ایک دوسرے سے محبت و الفت پر مجبور کرتی ہیں، اور بڑھاپے میں جب یہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں تو باہمی رحمت و ترحم طبعی ہو جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یہاں ذکر تو ایک نشانی کا کیا گیا ہے اور اس کے آخر میں اس کو آیات اور نشانیاں فرمایا. وجہ یہ ہے کہ ازدواجی تعلق جس کا ذکر اس میں کیا گیا ہے اس کے مختلف پہلوؤں پر اور ان سے حاصل ہونے والے دینی اور دنیاوی فوائد پر نظر کی جائے تو یہ ایک نہیں بہت سی نشانیاں ہیں. تیسری آیت قدرت آسمان و زمین کی تخلیق اور انسانوں کے مختلف طبقات کی زبانیں اور لب و لہجے کا مختلف ہونا اور مختلف طبقات کے رنگوں میں امتیاز ہونا ہے کہ بعض سفید ہیں، بعض سیاہ، بعض سرخ، بعض زرد. اس میں آسمان و زمین کی تخلیق تو قدرت کا عظیم شاہکار ہے ہی، انسانوں کی زبانیں مختلف ہونا بھی ایک عجیب کرشمہ قدرت ہے. زبانوں کے اختلاف میں لغات کا اختلاف بھی داخل ہے. عربی، فارسی، ہندی، ترکی، انگریزی وغیرہ کتنی مختلف زبانیں ہیں جو مختلف خطوں میں رائج ہیں، اور ایک دوسرے سے بعض تو ایسی ہیں مختلف ہیں کہ کوئی باہمی ربط و مناسبت بھی معلوم نہیں ہوتی، اور اس اختلاف سنہ میں لب و لہجے کا اختلاف بھی شامل ہے کہ قدرت حق نے ہر فرد، انسان، مرد، عورت، بچے، بوڑھے کی آواز میں ایسا امتیاز پیدا فرمایا ہے کہ ایک فرد کی آواز کسی دوسرے فرد سے، ایک صنف کی آواز دوسری صنف سے پوری طرح نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ امتیاز ضرور رہتا ہے۔ حالانکہ اس آواز کے آلات زبان، ہونٹ، تالو، حلق سب میں مشترک اور یکساں ہیں، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اسی طرح الوان کا اختلاف ہے کہ ایک ہی ماں باپ سے ایک ہی قسم کے حالات میں دو بچے مختلف رنگ کے پیدا ہوتے ہیں، یہ تو تخلیق و سندگری کا کمال تھا۔ آگے زبانیں اور لہجے مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے رنگ مختلف ہونے میں کیا کیا حکمتیں مستور ہیں ان کا بیان طویل ہے، اور بہت سی حکمتوں کا معمولی غور و فکر سے سمجھ لینا مشکل بھی نہیں۔ اس آیت قدرت میں متعدد چیزیں، آسمان، زمین، اختلاف السنا، اختلاف الوان اور ان کے ضمن میں، اور بہت سی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں، اور وہ ایسی کھلی ہوئی ہیں کہ کسی مزید غور و فکر کی بھی ضرورت نہیں، ہر آنکھوں والا دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے اس کے ختم پر ارشاد فرمایا، ان فی ذلک لآیات للعالمین، یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں سب جہان والوں کے لیے۔ چوتھی آیت قدرت، انسانوں کا سونا رات میں اور دن میں، اسی طرح ان کی تلاش معاش ہے رات میں اور دن میں۔ اس آیت میں تو نیند کو بھی دونوں میں بیان فرمایا ہے اور تلاش معاش کو بھی، اور بعض دوسری آیات میں نیند کو صرف رات میں اور تلاش معاش کو دن میں بتلایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رات میں اصل کام نیند کا ہے اور کچھ تلاش معاش کا بھی چلتا ہے، اور دن میں اس کے برعکس اصل کام تلاش معاش کا ہے اور کچھ سونے آرام کرنے کا بھی وقت ملتا ہے۔ اس لیے دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ بعض مفسرین تعویل کر کے اس آیت میں بھی نیند کو رات کے ساتھ اور تلاش معاش کو دن کے ساتھ مخصوص کیا ہے، مگر اس کی ضرورت نہیں۔ سونا اور تلاش معاش زہد و توکل کے منافی نہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ سونے کے وقت سونا اور جاگنے کے وقت تلاش معاش انسان کی فطرت بنائی گئی ہے، اور ان دونوں چیزوں کا حاصل کرنا انسانی اسباب و کمالات کے تابع نہیں، بلکہ در حقیقت یہ دونوں چیزیں خالص عطاء حق ہیں۔ جیسا کہ رات دن کا مشاہدہ ہے کہ بعض اوقات نیند اور آرام کے سارے بہتر سے بہتر سامان جمع ہو جانے کے ہونے کے باوجود نیند نہیں آتی، بعض اوقات ڈاکٹری گولیاں بھی نیند لانے میں فیل ہو جاتی ہیں، اور جس کو مالک چاہتا ہے کھلی زمین پر دھوپ اور گرمی میں نیند عطا فرما دیتا ہے۔ یہی حال تحصیل معاش کا رات دن میں مشاہدے میں آتا ہے کہ دو شخص یکساں علم و عقل والے، برابر کے مال والے، برابر کی محنت والے، تحصیل معاش کا یکساں ہی کام لے کر بیٹھتے ہیں، ایک ترقی کر جاتا ہے، دوسرا رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے دنیا کو عالم اسباب بڑی حکمت و مصلحت سے بنایا ہے، اس لیے تلاش معاش اسباب ہی کے ذریعے کرنا لازم ہے، مگر عقل کا کام یہ ہے کہ حقیقت شناسی سے دور نہ ہو، ان اسباب کو اسباب ہی سمجھے اور اصل رازق اسباب کے بنانے والے کو سمجھے۔ اس آیت قدرت کے ختم پر ارشاد فرمایا، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بات کو دھیان دے کر سنتے ہیں۔ اس میں سننے پر مدار رکھنے کی وجہ شاید یہ ہو کہ دیکھنے میں تو نیند خود بخود آ جاتی ہے جب آدمی ذرا آرام کی جگہ کر کے لیٹ جائے، اسی طرح معاش کا حصول محنت، مزدوری، تجارت وغیرہ سے ہو جاتا ہے، اس لیے دست قدرت کی کارسازی ظاہری نظروں سے مخفی رہتی ہے۔ وہ اللہ کا پیام لانے والے انبیاء بتلاتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ یہ نشانیاں انہی کو کارآمد ہوتی ہیں جو بات کو دھیان سے سنیں، اور جب سمجھ میں آ جائے تو تسلیم کر لیں، ہٹ دھرمی اور ضد نہ کریں۔ پانچویں آیت قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالی انسانوں کو بجلی کا کوندنا دکھاتے ہیں جس میں اس کو گرنے اور نقصان پہنچانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے بارش کی امید بھی، اور پھر بارش نازل فرماتے ہیں اور اس خشک بے جان زمین کو زندہ تر و تازہ کر کے اس میں طرح طرح کے درخت اور پھل پھول اگاتے ہیں. اس کے آخر میں فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے, کیونکہ برق و باراں اور ان کے ذریعے حاصل ہونے والی نباتات اور ان کے پھل پھول کی تخلیق من جانب اللہ ہونا یہ عقل و حکمت ہی سے سمجھا جا سکتا ہے. چھٹی آیت قدرت یہ ہے کہ آسمان و زمین کا قیام اللہ ہی کے امر سے ہے, اور جب اس کا امر یہ ہوگا کہ یہ نظام توڑ پھوڑ دیا جائے تو یہ سب مضبوط مستحکم چیزیں جن میں ہزاروں سال چل کر بھی کہیں کوئی نقصان یا خلل نہیں آتا دم کے دم میں ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کے امر سے دوبارہ سب مردے زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. یہ چھٹی آیت قدرت در حقیقت پہلی سب آیات کا ماحصل اور مقصد ہے. اسی کے سمجھانے کے لیے اس سے پہلی پانچ آیتیں بیان فرمائی ہیں اور اس کے بعد کئی آیات تک اسی مضمون کا ذکر فرمایا ہے. لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, لفظ مثل بفتح میم وفا ہر ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو دوسرے سے کچھ مماثلت اور مناسبت رکھتی ہو, بالکل اسی جیسی ہونا اس کے مفہوم میں داخل نہیں. اسی لیے حق تعالیٰ کے لیے مثل ہونا قرآن میں کئی جگہ آیا ہے, ایک یہیں دوسرے فرمایا مثل نوره کمشکات, یعنی مثل اور مثال سے حق تعالیٰ کی ذات پاک اور وراء الورا ہے. واللہ اعلم. ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم الموعظون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون بتلائی تم کو ایک مثل تمہارے اندر سے دیکھو جو تمہارے ہاتھ کے مال ہیں ان میں ہے کوئی ساجھی تمہارے ہماری دی ہوئی روزی میں کہ تم سب اس میں برابر رہو خطرہ رکھو ان کا جیسے خطرہ رکھو اپنوں کا یوں کھول کر بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں بلکہ چلتے ہیں یہ بے انصاف اپنی خواہشوں پر بن سمجھے سو کون سمجھائے جن کو اللہ نے بھٹکایا اور کوئی نہیں ان کا مددگار سو تو سیدھا رکھ اپنا منہ دین پر ایک طرف کا ہو کر وہی تراش اللہ کی جس پر تراشا لوگوں کو بدلنا نہیں اللہ کے بنائے ہوئے کو یہی ہے دین سیدھا ولیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے سب رجوع ہو کر اس کی طرف اور اس سے ڈرتے رہو اور قائم رکھو نماز اور مت ہو شرک کرنے والوں میں جنہوں نے کہ پھوٹ ڈالی اپنے دین میں اور ہو گئے ان میں بہت فرقے ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اس پر غش ہے اور جب پہنچے لوگوں کو کچھ سختی تو پکاریں اپنے رب کو اس کی طرف رجوع ہو کر پھر جہاں چکھائی ان کو اپنی طرف سے کچھ مہربانی اسی وقت ایک جماعت ان میں اپنے رب کا شریک لگی بتانے کہ منکر ہو جائیں ہمارے دیے ہوئے سے سو مزے اڑا لو اب آگے جان لوگے کیا ہم نے ان پر اتاری ہے کوئی سند سو وہ بول رہی ہے جو یہ شریک بتاتے ہیں اور جب چکھائیں گے ہم لوگوں کو کچھ مہربانی اس پر پھولے نہیں سماتے اور اگر آ پڑے ان پر کچھ برائی اپنے ہاتھوں کے بھیجے ہوئے پر تو آس توڑ بیٹھیں کیا نہیں دیکھ چکے کہ اللہ پھیلا دیتا ہے روزی جس پر چاہے اور معاف کر دیتا ہے جس کو چاہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں سو تو دے قرابت والے کو اس کا حق اور محتاج کو اور مسافر کو یہ بہتر ہیں ان کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کا منہ اور وہی ہیں جن کا بھلا ہے اور جو دیتے ہیں بیاج پر کہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں سو وہ نہیں بڑھتا اللہ کے یہاں اور جو دیتے ہیں پاک دل سے چاہ کر رضا مندی اللہ کی سو یہ وہی ہیں جن کے دونے ہوئے اللہ وہی ہے جس نے تم کو بنایا پھر تم کو روزی دی پھر تم کو مارتا ہے پھر تم کو جلائے گا کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو کر سکے ان کاموں میں سے ایک کام وہ نرالا ہے اور بہت اوپر ہے اس سے کہ شریک بتلاتے ہیں خلاصہ تفسیر اللہ تعالی شرک کو مذموم و باطل ثابت کرنے کے لیے تم سے ایک مضمون عجیب تمہارے ہی حالات میں سے بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ غور کرو کیا تمہارے غلاموں میں کوئی شخص تمہارا اس مال میں جو ہم نے تم کو دیا ہے شریک ہے کہ تم اور وہ باعتبار اختیارات کے اس میں برابر ہوں جن کا تم تصرفات کے وقت ایسا خیال کرتے ہو جیسا اپنے آپس کے شریک و سہیم آزاد خود مختار کا خیال کیا کرتے ہو اور ان سے اجازت لے کر تصرفات کیا کرتے ہو یا کم از کم اندیشہ مخالفت ہی ان سے رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ غلام اس طرح شریک نہیں ہوتا پس جب تمہارا غلام جو نوع بشر اور بہت سی چیزوں میں تمہارا شریک ہے اور تمہیں جیسا ہے، فرق صرف ایک چیز میں ہے کہ تم مال و دولت کے مالک ہو، وہ نہیں، اس کے باوجود جب وہ تمہارے خاص حق تصرف میں تمہارا شریک نہیں ہو سکتا تو تمہارے قرار دیے ہوئے معبودات باطلہ جو کہ حق تعالیٰ کے غلام ہیں اور کسی کمال ذاتی یا وصفی میں خدا تعالیٰ کے مماثل نہیں، بلکہ بعض تو ان میں سے مخلوقات الہیہ کے مصنوع ہیں، یہ معبودین حق تعالیٰ کے خاص حق معبودیت میں کس طرح اس کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں؟ اور ہم نے جس طرح یہ دلیل شافی کافی بطلان شرک کی بیان فرمائی، ہم اسی طرح سمجھداروں کے لیے دلائل صاف صاف بیان کرتے رہتے ہیں، اور مقتضا یہ تھا کہ وہ لوگ حق کا اتباع اختیار کر لیتے اور شرک چھوڑ دیتے، مگر وہ حق کا اتباع نہیں کرتے، بلکہ ان ظالموں نے بلا کسی صحیح دلیل کے محض اپنے خیالات فاسدہ کا اتباع کر رکھا ہے۔ سو جس کو اس کی ہٹ دھرمی اور اناد و اصرار علی الباطل کی وجہ سے خدا ہی گمراہ کرے، اس کو کون راہ پر لاوے؟ اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ معذور ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کریں، آپ کا جو کام تھا وہ آپ کر چکے، اور جب ان گمراہوں کو عذاب ہونے لگے گا تو ان کا کوئی حمایتی نہ ہوگا، اور جب اوپر کے مضمون سے توحید کی حقیقت واضح ہو گئی تو مخاطبین میں سے ہر ہر شخص سے کہا جاتا ہے کہ تم ادیان باطلہ سے یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین حق کی طرف رکھو اور سب اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کرو جس قابلیت پر اللہ تعالی نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ مطلب فطرت اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر شخص میں خلقتاً یہ استعداد رکھی ہے کہ اگر حق کو سننا اور سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اس کے اتباع کا مطلب یہ ہے کہ اس استعداد اور قابلیت سے کام لے اور اس کے مقتضا پر عمل کرے، غرض اس فطرت کا اتباع چاہیے اور اللہ تعالی کی اس پیدا کی ہوئی چیز کو جس پر اس نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ چاہیے۔ بس سیدھا رستہ دین کا یہی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو بوجہ عدم تدبر کے نہیں جانتے، اس لیے اس کا اتباع نہیں کرتے۔ غرض تم خدا کی طرف رجوع ہو کر فطرت الہیہ کا اتباع کرو اور اس کی مخالفت اور مخالفت کے عذاب سے ڈرو، اور اسلام قبول کر کے نماز کی پابندی کرو جو توحید کا عملی اظہار ہے، اور شرک کرنے والوں میں سے مت رہو جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یعنی حق تو یہ ایک تھا اور باطل بہت ہیں، انہوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کی مختلف راہیں اختیار کر لیں۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے کہ ایک نے ایک راہ لے لی، دوسری نے دوسری، اور بہت سے مختلف گروہ ہو گئے، اور اگر حق پر رہتے تو ایک گروہ ہوتے، اور باوجود اس کے کہ ان کے چھوڑنے والوں میں سب کے طریقے باطل ہیں، مگر پھر بھی غایت جہل سے ان میں ہر گروہ اپنے اس طریقے پر نازہ ہے جو ان کے پاس ہے، اور جس توحید کی طرف ہم بلاتے ہیں باوجود اس کے انکار اور خلاف کرنے کے اضطرار کے وقت عام طور پر لوگوں کے حال و قول سے اس کا اظہار و اقرار بھی ہونے لگتا ہے، جس سے مضمون توحید کے فطری ہونے کی بھی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس وقت بےقرار ہو کر اپنے رب حقیقی کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتے ہیں اور سب معبودین کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر پھر قریب ہی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے کچھ عنایت کا مزہ چکا دیتا ہے تو بس ان میں سے بعض لوگ پھر اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے جو آرام و عیش ان کو دیا ہے اس کی ناشکری کرتے ہیں، جو عقلاً بھی قبیح ہے۔ سو خیر، چند روز اور حج حاصل کر لو، پھر جلدی تم حقیقت معلوم کر لو گے۔ اور یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں خصوصاً اقرار توحید کے بعد، تو ان سے کوئی پوچھے کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیا ہم نے ان پر کوئی سند یعنی کوئی کتاب نازل کی ہے کہ وہ ان کو خدا کے ساتھ شرک کرنے کو کہہ رہی ہے، یعنی ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نقلی بھی نہیں، اور مقتدائے ہدایت عقل کے خلاف ہونا خود ان کی تسلیم سے حالت اضطرار میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ پس سر تاثر باطل ٹھہرا، اور آگے مضمون بالا کا تتمہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو کچھ عنایت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس سے اس طرح خوش ہوتے ہیں کہ خوشی میں مست ہو کر شرک کرنے لگتے ہیں، جیسا اوپر ذکر آیا۔ اور اگر ان کے اعمال بد کے بدلے میں جو پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو بس وہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں. اس مقام میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تتمہ میں اصل مقصود پہلا جملہ اذا اذقنا الناس کہ اس میں ان کے مبتلائے شرک ہونے کا سبب بد مست اور غافل ہونا مذکور ہے. دوسرا جملہ محض تقابل کی مناسبت سے ذکر کر دیا ہے کیونکہ ان دونوں حالتوں میں اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالی سے بہت کم اور ضعیف ہے. ذرا ذرا اسی چیز اس تعلق کو فراموش کر دیتی ہے. آگے اس کی دوسری دلیل ہے کہ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں تو کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالی جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے کم دیتا ہے. اور مشرکین کے نزدیک یہ مسلم بھی تھا کہ روزی کا گھٹانا بڑھانا اصل میں خدا ہی کا کام ہے. لقوله تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. اس امر میں بھی توحید کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں, یعنی وہ سمجھتے ہیں اور دوسرے بھی سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ جو شخص ایسا قادر ہوگا مستحق عبادت کا وہی ہوگا. پھر جب دلائل توحید میں معلوم ہوا کہ رزق بسط و قبض اللہ ہی کی طرف سے ہے تو اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوئی کہ بخل کرنا مذموم ہے, کیونکہ بخل کرنے سے جتنا رزق مقدر ہے اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. اس لیے نیک کاموں میں خرچ کرنے سے بخل نہ کیا کر بلکہ قرابت دار کو اس کا حق دیا کر, اور اسی طرح مسکین اور مسافر کو بھی. ان کے حقوق دبا کر جن کی تفصیل دلائل شرعیہ سے معلوم ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں, اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور ہم نے جو یہ قید لگائی کہ یہ مضمون بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہوں, وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے نزدیک مطلق مال خرچ کر دینا موجب فلاح نہیں ہے, بلکہ اس کا قانون یہ ہے کہ جو چیز تم دنیا کی غرض سے خرچ کرو گے, مثلا کوئی چیز اس غرض سے کسی کو دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر یعنی ان کے ملک کو قبضے میں پہنچ کر تمہارے لیے زیادہ ہو کر آ جاوے, جیسا نوتا وغیرہ رسوم دنیاویہ میں اکثر اسی غرض سے دیا جاتا ہے کہ یہ شخص ہمارے موقع پر کچھ اور زائد شامل کر کے دے گا, تو یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. کیونکہ خدا کے نزدیک پہنچنا اور بڑھنا اس مال کے ساتھ خاص ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا جائے, جیسا آگے آتا ہے. اور حدیث میں بھی ہے کہ ایک تمرہ مقبولہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور اس میں یہ نیت تھی نہیں, لہذا نہ مقبول ہوا نہ زائد ہوا. اور جو زکوٰۃ وغیرہ دو گے جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہوگے تو ایسے لوگ اپنے دیے ہوئے کو خدا تعالی کے پاس بڑھاتے رہیں گے, جیسا ابھی حدیث کا مضمون گزرا. اور یہ مضمون اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا چونکہ اللہ تعالی کی صفت رزاق پر دلالت کرنے کی وجہ سے توحید کی تاکید کا ذریعہ ہے, اس لیے طبعاً آ گیا. اصل مقصود توحید کا بیان ہے, اسی لیے آگے پھر اسی توحید کا ذکر ہے. اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا, پھر تم کو رزق دیا, پھر تم کو موت دیتا ہے, پھر قیامت میں تم کو جلائے گا. ان میں بعض امور تو مخاطبین کے اقرار سے ثابت ہیں اور بعض دلائل سے, غرض کہ وہ ایسا قادر ہے. اب یہ بتلاؤ کہ تمہارے شرکا میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے, اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں. اس لیے ثابت ہوا کہ وہ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے, یعنی اس کا کوئی شریک نہیں. معارف و مسائل. آیات مذکورہ میں مضمون توحید کو مختلف شواہد اور دلائل اور مختلف عنوانات میں بتایا گیا ہے جو ہر انسان کے دل میں اتر جائے. پہلے ایک مثال سے سمجھایا کہ تمہارے غلام نوکر جو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں, شکل و صورت, ہاتھ پاؤں, مقتضیات طبیعہ, سب چیزوں میں تمہارے شریک ہیں, مگر تم ان کو اپنے اقتدار و اختیار میں اپنی برابر نہیں بناتے کہ وہ بھی تمہاری طرح جو چاہے کیا کریں, جو چاہے خرچ کریں. بالکل اپنی برابر تو کیا بناتے, ان کو اپنے مال و اختیار میں ادنا سی شرکت کا بھی حق نہیں دیتے. جیسے کسی جزوی اور معمولی شریک سے آپ ڈرتے ہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی تصرف کر لیا تو وہ اعتراض کرے گا, غلاموں نوکروں کو یہ درجہ بھی نہیں دیتے تو غور کرو کہ تمام مخلوقات جن میں فرشتے انسان اور دوسری کائنات سب ہی داخل ہیں یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق اور اسی کے بندے اور غلام ہیں ان کو تم اللہ کے برابر یا اس کا شریک کیسے یقین کرتے ہو؟ دوسری آیت میں اس پر تنبیہ ہے کہ یہ بات تو سیدھی اور صاف ہے مگر مخالف لوگ اپنی احوائے نفسانی کے تابع ہو کر کوئی علم و حکمت کی بات نہیں مانتے۔ تیسری آیت میں آن رسول اللہ علیہ وسلم کو یا عام مخاطب کو حکم دیا گیا ہے کہ جب شرک کا نامعقول اور ظلم عظیم ہونا ثابت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب خیالات مشرکانہ کو چھوڑ کر اپنا رخ صرف دین اسلام کی طرف پھیر لیجئے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا۔ تیسری آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یا عام مخاطب کو حکم دیا ہے کہ جب شرک کا نامقول اور ظلم عظیم ہونا ثابت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب خیالات مشرکانہ کو چھوڑ کر اپنا رخ صرف دین اسلام کی طرف پھیر لیجئے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا۔ اس کے بعد اس دین اسلام کا مطابق اور مقتدائے فطرت ہونا اس طرح بیان فرمایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ جملہ پہلے جملے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا کی توضیح اور دین حنیف جس کے اتباع کا حکم پہلے جملے میں دیا گیا ہے اس کی ایک مخصوص صفت کا بیان ہے کہ وہ دین فطرت ہے، اور فطرت اللہ کی ترکیب نحوی میں منصوب ہونے کی وجہ مفسرین نے مختلف لکھی ہے کہ لفظ اتبع یہاں سے محذوف ہے یا لفظ اعنی۔ بہرحال یہ متعین ہے کہ دین حنیف جس کا اتباع کا پہلے جملے میں حکم دیا گیا ہے اس کو اس جملے میں فطرت اللہ ہی قرار دیا ہے، اور معنی اس کے خود اگلے جملے میں یہ بتلائیں کہ اللہ کی فطرت سے مراد یہ ہے کہ جس فطرت پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ فطرت سے کیا مراد ہے؟ اس معاملے میں مفسرین کے متعدد اقوال مقبول ہیں، ان میں دو زیادہ مشہور ہیں۔ اول یہ کہ فطرت سے مراد اسلام ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان اپنی فطرت اور جبلت کے اعتبار سے مسلمان پیدا کیا ہے۔ اگر اس کو گرد و پیش اور ماحول میں کوئی خراب کرنے والا خراب نہ کر دے تو ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہی ہوگا، مگر عادتاً ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ اس کو بعض اوقات اسلام کے خلاف چیزیں سکھا دیتے ہیں جس کے سبب وہ اسلام پر قائم نہیں رہتا۔ جیسا کہ صحیحین کی ایک حدیث میں مذکور ہے، قرطبی نے اسی قول کو جمہور سلف کا قول قرار دیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فطرت سے مراد استعداد ہے، یعنی تخلیق انسانی میں اللہ تعالی نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ ہر انسان میں اپنے خالق کو پہچاننے اور اس کو ماننے کی صلاحیت و استعداد رکھی ہے، جس کا اثر اسلام کا قبول کرنا ہوتا ہے بشرط یہ کہ اس استعداد سے کام لے۔ مگر اس قول پر متعدد اشکالات ہیں۔ اول یہ کہ خود اسی آیت میں یہ بھی آگے مذکور ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اور یہاں خلق اللہ سے مراد وہی فطرت اللہ ہے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ اس لیے معنی جملے کے یہ ہیں کہ اللہ کی اس فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، حالانکہ حدیث صحیحین میں خود یہ آیا ہے کہ پھر ماں باپ بعض اوقات بچے کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اگر فطرت کے معنی خود اسلام کے لیے جائیں جس میں تبدیلی نہ ہونا خود اسی آیت میں مذکور ہے، تو حدیث مذکور میں یہودی نصرانی بنانے کی تبدیلی کیسے صحیح ہوگی؟ اور یہ تبدیلی تو عام مشاہدہ ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں سے زیادہ کافر ملتے ہیں۔ اگر اسلام ایسی فطرت ہے جس میں تبدیلی نہ ہو سکے تو پھر یہ تبدیلی کیسے اور کیوں؟ دوسرے، حضرت خضر علیہ السلام نے جس لڑکے کو قتل کیا تھا اس کے متعلق صحیح حدیث میں ہے کہ اس لڑکے کی فطرت میں کفر تھا، اس لیے خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کیا۔ یہ حدیث بھی اس کے منافی ہے کہ ہر انسان اسلام پر پیدا ہوتا ہے یہ حدیث بھی اس کے منافی ہے کہ ہر انسان اسلام پر پیدا ہوتا ہو تیسرا شبہ یہ ہے کہ اگر اسلام کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کی فطرت میں اس طرح رکھ دیا گیا ہے جس کی تبدیلی پر بھی اس کو قدرت نہیں تو وہ کوئی اختیاری فعل نہ ہوا، پھر اس پر آخرت کا ثواب کیسا؟ کیونکہ ثواب تو اختیاری عمل پر ملتا ہے۔ چوتھا شبہ یہ ہے کہ حدیث صحیحہ کے مطابق فقہاء امت کے نزدیک بچہ بالغ ہونے سے پہلے ماں باپ کے تابع سمجھا جاتا ہے، اگر ماں باپ کافر ہوں تو بچے کو بھی کافر قرار دیا جائے گا، اس کی تجہیز و تکفین اسلامی طرز پر نہیں کی جائے گی۔ یہ سب شبہات امام طوربشتی نے شرح مصابیح میں بیان کیے ہیں، اور اسی بنا پر انہوں نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے۔ کیونکہ اس خلقی استعداد کے متعلق یہ بھی صحیح ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو شخص ماں باپ یا کسی دوسرے کے گمراہ کرنے سے کافر ہو گیا اس میں استعداد اور قابلیت حق یعنی اسلام کی حقانیت کے پہچاننے کی ختم نہیں ہوتی۔ غلام خضر کے واقعے میں اس کے کفر پر پیدا ہونے سے یہ بھی یہ لازم نہیں آتا کہ اس میں حق کو سمجھنے کی استعداد ہی نہ رہی تھی، اور چونکہ اس خداداد استعداد و قابلیت کا صحیح استعمال انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے اس لیے اس پر ثواب عظیم کا مرتب ہونا بھی واضح ہو گیا۔ اور حدیث صحیحین میں جو یہ مذکور ہے کہ بچے کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کا مفہوم بھی اس دوسرے معنی کے اعتبار سے واضح اور صاف ہو گیا کہ اگرچہ اس میں استعداد اور قابلیت فطری ہے جو اللہ نے اس کی تخلیق میں رکھی تھی، وہ اسلام ہی کی طرف لے جانے والی تھی، مگر عوارض اور موانع حائل ہو گئے اور اس طرف نہ جانے دیا۔ اور حضرات سلف سے جو پہلا قول منقول ہے، بظاہر اس کی مراد بھی اسلام نہیں بلکہ یہی استعداد اسلام اور اس کی قابلیت و صلاحیت ہے۔ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لمعات شرح مشکات میں جمہور کے قول کا یہی مطلب بیان فرمایا ہے، اور اسی کی تائید اس مضمون سے ہوتی ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں تحریر فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالی نے بے شمار قسم کی مخلوقات مختلف طبائع اور مزاج کی بنائی ہیں، ہر مخلوق کی فطرت اور جبلت میں ایک خاص مادہ رکھ دیا ہے جس سے وہ مخلوق اپنی تخلیق کے منشا کو پورا کر سکے۔ قرآن کریم میں سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ جس مخلوق کو خالق کائنات نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کو اس مقصد کے لیے ہدایت بھی دے دی ہے، وہ ہدایت یہی مادہ اور استعداد ہے۔ شہد کی مکھی میں یہ مادہ رکھ دیا کہ وہ درختوں اور پھولوں کو پہچانے اور انتخاب کرے، پھر اس کے رس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر کے اپنے چھتے میں لا کر جمع کرے۔ اسی طرح انسان کی فطرت و جبلت میں ایسا مادہ اور استعداد رکھتی ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، اس کی شکر گزاری اور اطاعت شعاری کرے، اسی کا نام اسلام ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، مذکور صدر تقریر سے جملے کا مطلب بھی واضح ہو گیا کہ اللہ کی دی ہوئی فطرت یعنی حق کو پہچاننے کی صلاحیت و استعداد میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس کو غلط ماحول کافر تو بنا سکتا ہے مگر اس کی استعداد قبول حق کو بالکل فنا نہیں کر سکتا۔ اور اسی سے اس آیت کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے جس میں ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی ہم نے جن اور انسان کو اور کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا بجز اس کے کہ وہ ہماری عبادت کیا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی فطرت میں ہم نے عبادت کی رغبت اور استعداد رکھ دی ہے، اگر وہ اس استعداد سے کام لیں تو بجز عبادت کے کوئی دوسرا کام اس کے خلاف ہرگز سرزد نہ ہو۔ اہل باطل کی صحبت اور غلط ماحول سے الگ رہنا فرض ہے، آیت مذکورہ لا تبدیل لخلق اللہ کا جملہ اگرچہ بصورت خبر ہے یعنی اللہ کی اس فطرت کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن اس میں ایک معنی امر کے بھی ہیں کہ بدلنا نہیں چاہیے، اس لیے اس جملے سے یہ حکم بھی مستفاد ہوا کہ انسان کو ایسے اسباب سے بہت پرہیز کرنا چاہیے جو اس قبول حق کی استعداد کو معطل یا کمزور کر دے، اور وہ اسباب بیشتر غلط ماحول اور بری صحبت ہے یا اہل باطل کی کتابیں دیکھنا جو کہ خود اپنے مذہب اسلام کا پورا عالم اور مبصر نہ ہو۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، پچھلی آیت میں انسان کی فطرت کو قبول حق کے قابل اور مستعد بنانے کا ذکر تھا. اس آیت میں اول قبول حق کی یہ صورت بتلائی گئی کہ نماز قائم کریں کہ وہ عملی طور پر ایمان و اسلام اور اطاعت حق کا اظہار ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, یعنی شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنی فطرت اور قبول حق کی استعداد سے کام نہ لیا. آگے ان کی گمراہی کا ذکر ہے مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا, یعنی یہ مشرکین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین فطرت اور دین حق میں تفریق پیدا کر دی, یا یہ کہ دین فطرت سے مفارق اور الگ ہو گئے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مختلف پارٹیوں میں بٹ گئے. شیعان شیعہ کی جمع ہے, ایسی جماعت جو کسی مقتدا کی پیرو ہو, اس کو شیعہ کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ دین فطرت تو توحید تھا جس کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ سب انسان اس کو اختیار کر کے ایک ہی قوم ایک ہی جماعت بنتے, مگر انہوں نے اس توحید کو چھوڑا اور مختلف لوگوں کے خیالات کے تابع ہو گئے, اور انسانی خیالات اور رائےوں میں اختلاف ایک طبعی امر ہے. اس لیے ہر ایک نے اپنا اپنا ایک مذہب بنا لیا. عوام ان کے سبب مختلف پارٹیوں میں بٹ گئے اور شیطان نے ان کو اپنے اپنے خیالات و معتقدات کو حق قرار دینے میں ایسا لگا دیا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون, یعنی ان کی ہر پارٹی اپنے اپنے اعتقادات و خیالات پر مگن اور خوش ہے اور دوسروں کو غلطی پر بتاتی ہے, حالانکہ یہ سب کے سب گمراہی کے غلط راستوں میں پڑے ہوئے ہیں. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, اس سے پہلی آیت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ رزق کا معاملہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے اور زیادہ کر دیتا ہے, اور جس کا چاہتا ہے رزق سمیٹ کر تنگ کر دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی شخص اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اس کے مصارف میں خرچ کرتا رہے تو اس سے اس میں کمی نہیں آتی, اور اگر کوئی خرچ کرنے میں بخل کرے اور جو کچھ اپنے پاس ہے اس کو جمع کر کے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے اس سے مال میں وسعت نہیں ہوتی. اور اس مضمون کی مناسبت سے آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بقول حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر مخاطب انسان کو جس کو اللہ نے مال میں وسعت دی ہو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں بخل نہ کرو, بلکہ اس کو ان کے مصارف میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرو, اس سے تمہارے مال اور رزق میں کمی نہیں آئے گی. اور اس حکم کے ساتھ اس آیت میں مال کے چند مصارف بھی بیان کر دیے. اول ذوی القربا, دوسرے مساکین, تیسرے مسافر. اول ذوی القربا, دوسرے مساکین, تیسرے مسافر, کہ خدا تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے ان لوگوں کو دو اور ان پر خرچ کرو, اور ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ ان لوگوں کا حق ہے جو اللہ نے تمہارے مال میں شامل کر دیا ہے, اس لیے ان کو دینے کے وقت ان پر کوئی احسان نہ جتلاؤ, کیونکہ حق والے کا حق ادا کرنا مقتضائے عدل و انصاف ہے, کوئی احسان و انعام نہیں ہے. اور ذوی القربیٰ سے مراد ظاہر یہ ہے کہ عام رشتہ دار ہیں, خواہ دو رحم محرم ہوں یا دوسرے. اور حق سے مراد بھی عام ہے, خواہ حقوق واجبہ ہوں جیسے ماں باپ, اولاد اور دوسرے ذوی الاحرام کے حقوق, یا محض تبرع و احسان ہو جو رشتہ داروں کے ساتھ بنسبت دوسروں کے بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے. یہاں تک کہ امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس شخص کے ذوی الاحرام رشتہ دار محتاج ہوں وہ ان کو چھوڑ کر دوسروں پر صدقہ کرے تو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں. امام تفسیر مجاہد علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ جس شخص کے ذوی الاحرام رشتہ دار محتاج ہوں وہ ان کو چھوڑ کر دوسروں پر صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں. اور ذوی القربا کا حق صرف مالی امداد ہی نہیں, ان کی خبر گیری, جسمانی خدمت, اور کچھ نہ کر سکے تو کم از کم زبانی ہمدردی اور تسلی وغیرہ, جیسے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ذوی القربا کا حق اس شخص کے لیے جس کو مالی وسعت حاصل ہو یہ ہے کہ مال سے ان کی امداد کرے, اور جس کو یہ وسعت حاصل نہ ہو اس کے لیے جسمانی خدمت اور زبانی ہمدردی ہے. ذوی القربا کے بعد مساکین اور مسافر کا حق بتلایا گیا ہے, یہ بھی اسی طرح عام ہے, وسعت ہو تو مالی امداد, نہ ہو تو اچھا سلوک. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ. اس آیت میں ایک بری رسم کی اصلاح کی گئی ہے جو عام خاندانوں اور اہل قرابت میں چلتی ہے، وہ یہ کہ عام طور پر کنبہ رشتے کے لوگ جو کچھ دوسروں کو دیتے ہیں اس پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے وقت میں کچھ دے گا، بلکہ رسمی طور پر کچھ زیادہ دے گا. خصوصاً نکاح، شادی وغیرہ کی تقریبات میں جو کچھ دیا لیا جاتا ہے اس کی یہی حیثیت ہوتی ہے، جس کو عرف میں نوتا کہتے ہیں. اس آیت میں ہدایت کی گئی ہے کہ اہل قرابت کا جو حق ادا کرنے کا حکم پہلی آیت میں دیا گیا ہے، ان کو یہ حق اس طرح دیا جائے کہ ان پر احسان کہ نہ ان پر احسان جتائے اور نہ کسی بدلے پر نظر رکھے، اور جس نے بدلے کی نیت سے دیا کہ ان کا مال دوسرے عزیز رشتہ دار کے مال میں شامل ہونے کے بعد کچھ زیادتی لے کر واپس آئے گا، تو اللہ کے نزدیک اس کا کوئی درجہ اور ثواب نہیں. اور قرآن کریم نے زیادتی کو لفظ ربا سے تعبیر کر کے اس کی قباحت کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ایک صورت سود کی سی ہو گئی. مسئلہ ہدیہ اور ہبہ دینے والے کو اس پر نظر رکھنا کہ اس کا بدلہ ملے گا، یہ تو ایک بہت مذموم حرکت ہے جس کو اس آیت میں منع فرمایا گیا ہے. لیکن بطور خود جس شخص کو کوئی ہبہ عطیہ کسی دوسرے دوست عزیز کی طرف سے ملے، اس کے لیے اخلاقی تعلیم یہ ہے کہ وہ بھی جب اس کو موقع ملے اس کی مکافات کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ اپنے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو ہدیہ دیتے تھے. ہاں، اس مکافات کی صورت ایسی نہ بنائے کہ دوسرا آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ میرے ہدیے کا بدلہ دے رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد للہ رب العالمين.